6 uur. NPO Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. Niets is bestand tegen een dwaze rellende massa. Alles moet en gaat kapot. Wie heeft nog het gezag om vandalen tot bedaren te brengen? Dat en meer zo dadelijk in BNL Opiniemakers. Het debat op rechts op deze zender. Nu is het NOS Journaal van 6 uur met Ewout de Jong. Bij de rellen in het centrum van Rotterdam zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt door een kogel. Volgens de politie gaat het om relschoppers. Ze liggen in het ziekenhuis. De politie schoot een aantal keer gericht bij de rellen. Onder de gewonden zou ook een cameraman zijn van een online protestkanaal. Bij de rellen raakten ook agenten en een journalist gewond. Tot nu toe zijn 51 mensen aangehouden. De Nederlandse Politiebond spreekt van een ongekend heftige avond waarin niet alleen agenten in gevaar kwamen. Ja, u heeft vanmorgen een aantal politiemensen gesproken die gisteren hier bij de rellen betrokken waren. Wat kunt u over die gesprekken vertellen? Ongekend heftig. Een hevige spiraal van geweld. Die meeste politiemensen ook niet meer hebben meegemaakt. Ik heb ook een paar ervaren politiemensen gesproken. Dit was ongekend. En het geweld was niet alleen het zware vuurwerk wat je naar je hoofd keek, maar heel bewust ook insluiten van brandweermensen en politiemensen. En met name tussen 8 en 10 uur, toen ze toch redelijk onderbemand waren. Dus ze deden wat ze konden. Maar hebben ze echt voor hun leven moeten vechten, voor hunzelf en om burgers te beschermen. Ja, want kunt u nog even schetsen op basis van die gesprekken die u vanmorgen met die politiemensen gevoerd hebt? Want in eerste instantie werd deze demonstratie niet zo ingeschat dat het zo uit de hand zou lopen. Hoe is dat gegaan? Nou, er was inderdaad een aankondiging dat er tussen de 100 en 200 mensen ongeveer hier vredelievend tegen G2 zouden protesteren. Een half uur voor dat tijdsbestek zagen ze wel dat er heel veel op internet gaande was om oproep komt met z'n allen in diverse groepen. Dus niet alleen demonstranten, maar ook gewoon criminelen, hooligans, beroepsdemonstranten van buiten die rotzooi wilden trappen. Nou, dat bleek al heel snel dat er om 8 uur en iets daarvoor al met zwaar vuurwerk werd gegooid. Nou, dat had een zuigende werking. Het is op dat moment ook koopavond. De kroegen gaan om 8 uur dicht. Nou, kortom, veel levendigheid in de stad. Die ook weer bepaalde mensen aantrok. Dus ja, dat groeide heel snel uit tot een grotere geweldcyclus. En op verschillende plekken. U hoorde de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, in gesprek met verslaggever Nasra Habiballa. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie noemt de rellen en het extreme geweld van gisteravond in Rotterdam weerzinwekkend om te zien. Dit zijn ook gewoon wat mij betreft criminele samenwerkingsverbanden. Dus echt georganiseerd crimineel. Dit staat ook los van demonstreren. Dit is alleen maar gericht op het aanvallen van de politie, het molesteren, proberen te molesteren van politiemensen en ook brandweerlieden. En kijk, als mensen bezwaar hebben tegen wat er in de maatschappij gebeurt, of als ze dus van COVID-maatregelen zeggen, of de discussie over wel of niet 2G, daar zijn we fel tegen. Nou, dan kun je daar tegen demonstreren, maar zodra je met dit soort geweld of intimidatie aankomt, is het wat mij betreft klaar, dan is het demonstratierecht niet meer aan de orde. Grapperhaus spreekt verder diep respect uit voor alle agenten en ME'ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners die gisteren volgens hem keihard hebben gewerkt om de rust in de stad terug te brengen. In Amsterdam hebben naar schatting enkele duizenden betogers geprotesteerd tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam gisteravond afgelast, maar een deel van de demonstranten is toch gekomen. Wij zijn een beweging die vinden dat mensen gelijkwaardig behandeld moeten worden. En niet dat de ene mee mag doen en de ander niet mee mag doen. En wij moeten niet weg worden gezet als een stel debielen, want dat zijn wij niet. Ook in Breda was er een demonstratie tegen de strengere maatregelen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen ruim 21.800 positieve coronatests gemeld. Ruim 800 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests ook. De afgelopen week was de stijging bijna 50%. In het ziekenhuis nam de bezetting licht toe. De man die wordt verdacht van het doden van een Bulgaarse vrouw in Den Haag is doodgevonden in Bulgarije. De Bulgaarse vrouw van 31 werd donderdagavond in een woning doodgevonden. De Bulgaarse politie denkt dat de man die dood is gevonden niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Paul van den Bos. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. Dan gaat het vanavond natuurlijk hierover. Good morning. It's Saturday the 20th of November and today police in the Dutch city of Rotterdam have been firing warning shots. They used water cannon during clashes with anti-lockdown protesters. Ons land gaat de wereld over, specifiek Rotterdam. Een gewelddadige meute dwingt de politie in het defensief. Een bommenregen voor dienders die zijn aangesteld om de veiligheid en de leefbaarheid te handhaven. Maar wat valt er nog te handhaven? Wat stelt gezag nog voor? Straks belanden opnieuw de slachtoffers, de agenten in de beklaagde bank, want gericht geschoten. Moeten ze dan ongericht schieten? Of de stoomwals van agressie zich laten welgevallen? Of geheel in stijl gooien met pepernoten en schuimpjes om de schuimbekkende massa zoet te houden? Vragen, antwoorden en analyses volgen weldra. Die komen van de gasten aan tafel. Leefbaar Rotterdam raadslid Tania Hoogwerf, fijn dat u er bent. Criminoloog Chris Ruttefrans, fijn dat u er bent. En fijn dat u er bent, hoofdredacteur van AD Regio en opiniemaker vanavond Paul van den Bos. U bent ook hoofdredacteur van het Rotterdams Dagblad. Wat een etmaal hebt u achter de rug. Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat in vergelijking met de politie en alle mensen die de stad veilig hebben moeten houden, is het geen helft job geweest in ieder geval. Maar het is wel voor een Rotterdammer wel een treurige dag. Dat bedoel ik. Ja. Want we horen inderdaad op de achtergrond de geluiden. En daar kennen we inmiddels allemaal wel de beelden die daarbij horen. Wat laten die geluiden en de beelden, wat laten die u zien? Die laten zien dat er gewoon heel veel in de stad aan de hand is. In het land aan de hand is, maar vooral in Rotterdam. Wat altijd een soort uitvergroting is van de Nederlandse werkelijkheid, heb ik het idee. Wat bedoelt u nou precies mee? Nou, omdat in Rotterdam heb ik altijd het idee dat het allemaal wat eerder gebeurt dan in de rest van dit soort ontwikkelingen, dan in de rest van Nederland. Maar in Rotterdam is het een rauwe stad. Hè? Dat is ook wel. De mensen zijn wat rauwer, we gaan wat rauwer met elkaar om. Het is een hele open stad. Maar daardoor zijn allerlei maatschappelijke ontwikkelingen ook wat vaker eerder te zien in Rotterdam dan in de rest van Nederland, heb ik het idee. En dat zie je nu ook. Wat mij ook opviel, toen ik net wegreed, reed ik langs het gebouw van de Stadsbeheer in Rotterdam. De mensen die het vannacht hebben schoon hebben gemaakt, de koolsingel. De koolsingel zag er vanochtend om 9 uur, toen ik daar rondliep, spik en spang weer uit. Dusdanig zelfs dat er gewoon weer een kinderfilm opgenomen werd. Er werden opnames gemaakt voor een kinderfilm. Midden op de koolsingel waar een 16, 17 uur ervoor nog rellen waren. Ja. Eerst was er de horrorfilm en toen kwam er de kinderfilm. Ja, en Stadsbeheer heeft op het gebouw staan de quote: steden schuilen niet wanneer het regent. Dat vind ik altijd een van de mooiste quotes die ik altijd op de muren zie in Rotterdam. Ja. Steden schuilen niet wanneer het regent. Maar het regent wel en er gebeurt heel veel in Rotterdam. En daar maak ik me eigenlijk wel heel grote zorgen over. Ja, over die zorgen die u hebt en die de andere gasten aan tafel zeer waarschijnlijk ook hebben, gaan we het uitgebreid hebben in deze WNL Opiniemakers. U kunt ook meedoen en zorgen uiten, eventueel via de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers, of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Het is ook uw stad, zeg ik tegen Tania Hoogwerf. Toch eerst nadat wat die beelden en die geluiden u zeggen. De kou slaat je om het hart. Ik kreeg gisteravond de eerste beelden binnen. Dan is het ontzettend onwerkelijk. Het eerste waar je aan denkt is de veiligheid van al die mensen die wij steeds, iedere dag weer de straat op sturen om te zorgen voor onze veiligheid. Die ontzettend onder druk staan. Ook van de publieke opinie. Waar politiek en ook media soms gewoon ook met hart en lust aan meewerken. Zij zijn de boksbal. Ze zijn inderdaad de boksbal, maar ze moeten ook 's avonds gewoon naar huis. naar hun kinderen. En ik bracht net de kinderen naar bed. En dan denk je van, wij doen dit veilig. Mm-hmm. En wel, en zij worden geconfronteerd met een enorme hoeveelheid geweld. En ik snap dat mensen boos zijn. Hè? En ik snap dat mensen zich op dit moment onheimelijk en onveilig voelen. Want er gebeurt heel veel in het land. Maar dit is nooit, nooit, nooit de manier. En als je denkt dat dit de manier is waarop je denkt vrijheid te moeten verdedigen, heb je geen flauw benul wat vrijheid inhoudt. Chris Rutte Frans, u bent criminoloog. Wat hebt u precies gezien? Nou ja, wat mij het meest opviel was dat er op een gegeven moment stond in het Algemeen Dagblad, las ik, dat het uren had geduurd voor de politie weer baas op straat was. En er is dus het urenlang was het schuim de baas. Ja. En ja, dat vind ik echt angstaanjagend. En dat zoiets mag niet gebeuren. Dus, dat zegt misschien iets over. Daar kun je lang over praten. En laten we dat vooral niet doen. Hoe dit misschien toch onderschat is. Hè? Hoe gewelddadig deze demonstratie zou kunnen eindigen. Ja. Dat zegt natuurlijk ook iets over de overcapaciteit van gewelddadige mensen. Ja, zeker. Ja. En niet zozeer iets over de ondercapaciteit. Nou, misschien toch ondercapaciteit van politie. Dat kan ik niet goed beoordelen, maar dat is heel goed mogelijk dat toch een rol speelt. Ja. Dus je ziet ondercapaciteit op alle vlakken, in de zorg, maar ook bij de politie en ook bij justitie. En als dit de consequentie is dat de jungle terugkomt, dan staat ons hele rechtssysteem op springen. En dat is gewoon het allerlaatste wat mag gebeuren. Nou, dat staat al op springen. Daar wijzen ook alle deskundigen op. We kunnen niet meer. Er liggen al heel veel zaken op de plank. We kunnen niet meer aan. Politiemensen wijzen daar ook op. Wij kunnen niet meer. Ja. Zorgpersoneel wijst daar ook op. Wij kunnen niet meer. Dus het uur U heeft al lang geslagen. Ja. Ja, dat was wel een probleem zonder corona. We hebben het natuurlijk heel erg over de druk op de zorg. Maar vergeet ook niet dat er ook een enorme druk ligt. Bijvoorbeeld bij de politie, bij de brandweer. Ze hebben ook te maken met een ontzettend personeelstekort. Hadden ze al. Ja. Maar dat wordt alleen maar vergroot omdat corona daar ook toeslaat. Dus er zijn ook heel veel mensen ziek. Ja. Dus we hebben al mensen die maar dubbele diensten blijven draaien om aan de capaciteit te kunnen voldoen. En ondertussen confronteren ze ook met dit soort geweld. Ja. En waar ik me zorgen over maak is dat we dit gisteravond niet aan hebben zien komen. We waren er niet op voorbereid. Bent gemeenteraadslid? Ja, dus dat we wisten dat er gedemonstreerd zou worden, maar we wisten niet dat het zo uit de hand zou lopen. Dus dit is een hand in eigen boezem? Natuurlijk. Kijk, als je het weet, dan ben je erop voorbereid en dan sta je er ook met man en macht om het tegen te houden, want niemand zit erop te wachten dat de stad zo wordt vernield. Dat je zoveel mensen op zo'n manier kwetst, want dat is het natuurlijk ook. Maar er was een demo aangekondigd, een anti-covid-maatregel, ja, een demo. Mag. Demonstreren mag. U weet dat daar natuurlijk ook ongure types op afkomen. En Rotterdam heeft ook wel wat ongure types. Ja, in iedere stad heb je ongure types. Heeft ook Feyenoord-hooligans. Hebben we ook. En we hebben ook gezien dat die zich ook op een, laten we zeggen, vervelende manier kunnen profileren. Ja, dus dat wist u allemaal al? Nou, dat weten we ook allemaal. Ja. En daar wordt ook natuurlijk de inzet voor zo'n demonstratie op voorbereid. Ja. Maar dat het zo georganiseerd, zo gewelddadig, zo enorm uit de hand zou kunnen lopen. Het feit dat brandweermannen een ladderwagen moeten laten staan omdat ze hun werk gewoon niet meer veilig kunnen doen, dat is ongekend, on-Nederlands en zeer zeker on-Rotterdam. U sprak zojuist, Paul van den Bos, niet over een incident. U hebt het over een ontwikkeling. Wat is die ontwikkeling die zich gisteren uitkristalliseerde? Ik las een stuk bij ons op de site en daar zei iemand uit Rotterdam, een Rotterdamse inwoonster, die zei, ik heb de Bijlandse Laan meegemaakt, want daar woon ik dichtbij in de buurt. Maar dit Rotterdam-Zuid, hè? Ja, Rotterdam-Zuid, begin van het jaar. Ja. Dit was 10 keer erger. Even aanvullend, hè, die brandwagen was al een soort historisch dieptepunt. Het feit natuurlijk dat politieagenten schieten in een stad is al iets heel groots. Maar dat ze nu ook gericht schieten, dat is echt wel dan zak je dus dieper weg. En waar ik me zorgen over maak. Maar voor alle duidelijkheid, ze moeten dat doen, hè? Jazeker, nee, dat is nee, het. Maar het is een dieptepunt dat ze dat moeten dus doen om dat in veiligheid te komen. Politieagenten trekken zich terug voor hun eigen veiligheid. En wat er zijn twee dingen die me vandaag opvielen. Het gevoel dat gisteren in Rotterdam ontstond, dat de mensen die daar stonden het gevoel hadden dat ze alles ongestraft konden doen. Niet bang zijn voor politie. We begrijpen ook dat een aantal mensen die daar rellen aan het schoppen waren, gewoon voorbereid waren door ook beschermende kleding aan te hebben. Dus als je wordt geslagen, dan doet dat minder pijn of helemaal geen pijn. En je ziet een tendens, want het is niet alleen de Bijlandse Laan. Het was een aantal weken geleden een bestuursdelegatie van een tegenstander van Feyenoord, Union Berlin, die gewoon in Rotterdam zit te dineren in een restaurant, die aangevallen wordt door een meute. Dat is echt ook in Europa echt wel een ongekend. En die meute was ook gisteren weer zichtbaar? Die was zichtbaar, onzichtbaar zichtbaar? Die was daar onderdeel van. Ja. En de vraag is natuurlijk, en die moet je dus gaan oplossen, wie is er nu de baas in die stad? En er ontstaat steeds meer, ook onder mensen die ik spreek, en die jij waarschijnlijk ook spreekt. Er is een groep in Rotterdam die de boel verstiert, die de boel in de stad, die de stad schade brokkent, die de club Feyenoord schade brokkent. Want we vergeten ook nog niet dat bijvoorbeeld er heel veel druk is geweest op raadsleden, op Feyenoord-bestuurders. Hè. Dat is de directeur van Feyenoord. We weten allemaal in Rotterdam dat hij ook een zetje heeft gekregen om weg te gaan. Maar de bedreigingen. Koevermans hebben we het erover. Maar Koevermans, de bedreigingen aan zijn adres en van zijn gezin waren aanzienlijk, van sponsors. Er is een soort constante dreiging van mensen die verantwoordelijkheid nemen, die op een gegeven moment, als je dat niet terugdringt of ombuigt, dan wordt de stad onbestuurbaar misschien wel. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat je in een democratie wil hebben. Tania Hoogwerf, u spreekt die mensen dus ook? Ja, kijk, en het is dit speelt in Rotterdam nu. Ja. En het escaleert in Rotterdam nu. En we hebben inderdaad een harde jongerenkern die gewoon voor enorm veel problemen zorgt. Het zijn jongeren? Ja, ze noemen zichzelf Rotterdamse jongerenkern. Wat dat betreft kunnen we dat aannemen. En ze hebben natuurlijk ook Roze Kameraden. Dat zijn de georganiseerde homoseksuele sport van Feyenoord hebben ze gewoon openlijk bedreigd. Maar dit draait niet alleen om Feyenoord. Hè. Nee. Het zijn ook niet alleen Rotterdammers geweest die dit gisteren hebben gedaan. Dit is breder dan dat. Ja. Het is een groep mensen die een reële angst, hè, en ook weer dat gevoel van onbehagen bij echt wel een grote groep mensen exploiteert. Zij misbruiken de angst van anderen, zetten dat om hun geweld neer te kunnen zetten. Ja. En dat is niks anders dan ondermijning. Dat hebben we gezien met de moord op Peter R. de Vries. Dat hebben we gezien met de moord op Dirk Wiersum. Daar kun je het mee vergelijken. Het is ondermijnend en je ondermijnt gezag. En wat je moet doen, is de kop van het beest aanpakken. Dus niet de mensen eromheen, de kop van het beest. Ja, maar die wanen zich onsterfelijk, zegt u ook, Paul van den Bos. En Chris Rutte-Frans, u bent criminoloog. Ja. Paul van den Bos zei net, ja, ze voelen dat ze dit kunnen maken. Ja. Is dat een gevoel of zijn ze inderdaad versterkt door de wetenschap dat ze niet gepakt zullen worden? Nou ja, blijkbaar worden ze niet gepakt. Dus ik las bij Grapperhaus heeft gezegd, en er zal snel recht worden toegepast. En dat is natuurlijk altijd goed, hè, want je moet straffen meteen nadat het delict gepleegd is. Allemaal prachtig, maar ik ben bang dat het gewoon hele korte straffen worden. Misschien wel weer taakstraffen of hele korte gevangenisstraffen. En dat er niet diepgaand onderzoek gepleegd wordt bij die mensen van wie zijn nou echt die harde kern. Ja. Want wat Tanja nou net zei, dat wijst erop dat het een soort georganiseerde misdaad is. Is dat zo? Denk dat zijn Grapperhaus ook, hè? Criminele groepen. Ja. Ja, dat is ook exact hoe wij er naar kijken. En je moet het ook niet benaderen als een incident, maar het is gewoon een stroming die ook al langer speelt. En ze maken misbruik van zo'n situatie. Ja. En daar moet je gewoon hard op ingrijpen. En inderdaad laten zien dat je niet wegkomt met een tik op de vingers. Maar dat je ingrijpt in zo'n organisatie en ervoor zorgt dat die ontmanteld wordt. En dat mag hard. Laat maar zien dat je ze van hun bed afhaalt en dat ze de eerste komende 20 jaar niet meer naar buiten komen. Ja, zo. Hoe komt het dan dat het niet gebeurt? Want dat we de ringleaders niet weten of dat we die niet in het oog hebben. Of waarom worden ze niet van het bed gelicht? Omdat het geen domme jongens zijn. Nee. Omdat ze zichzelf natuurlijk op een hele slimme manier weten te verschuilen. En ze omringen zichzelf ook met heel veel verschillende schillen en lagen. Dus je komt eerst bij die buitenkant. Ja. Dat is de meest kwetsbare kant. En kijk eens naar de capaciteitsproblemen waar we de politie mee opgezadeld dat hebben. Is het. Ja. Dat weten zij natuurlijk ook. Tuurlijk. Ja, als ik mag kiezen toevoegen. Paul van den Bos. Want er is een heel interessant artikel verschenen bij de Correspondent door een Rotterdamse schrijver, Arjen van Velen. En die heeft de processen gevolgd toen na de Bijlandse Laan, na die ongeregelheden daar. En die heeft een paar dingen geconstateerd. Namelijk, als jij in het begin van de reeks zat van rechtszaken, werd je harder gestraft dan als je aan het einde zat, na 3 maanden. Ja, ja. Terwijl die mensen die na 3 maanden voor de rechter stonden vaak ergere dingen hadden gedaan. Dat is één. Het tweede is, en dat gaf hem een gevoel van onrechtvaardigheid, de mensen die in het begin zaten, die hadden waarschijnlijk, en ik heb het even opgezocht, die hadden dan voor 10 euro iets gestolen uit een winkel. Hè. Dat mag natuurlijk niet, hè. Ik praat niet goed. Werd extreem zwaar gestraft met gevangenisstraffen. En de mensen die daarna kwamen kregen taakstraf. Ja, in de ogen van deze schrijver extreem is. Ja, precies. Maar het punt was dat hem het gevoel bekroop dat de werkelijke harde kern achter die rellen, die hebben ze niet kunnen pakken. En toen zei een officier van justitie, gaf hem off the record, die zei toen, we hebben eigenlijk alleen de sukkels gepakt. De mannen die daar stonden toen de politie kwam. Op het moment dat het escaleert, dan is het al een tijdje bezig. Dan komen de omstanders, de eerste en de tweede ring, komt er dan omheen. En die hebben dus geen capuchons op. Die hebben geen bivakmutsen. Die zijn herkenbaar en die vallen gewoon in de val. Ja. En de mensen die het organiseren, die zijn heel moeilijk te traceren. Hoe raak je tot die kern, Chris Rutte-Frans? Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dat is ook eigenlijk meer een taak voor de politie en voor justitie. Dus als die officier van justitie dat weet dat het zo gaat, dan zou je verwachten dat hij in het vervolgtraject echt onderzoek gaat doen hoe die harde kern wel te pakken is. Zoals je dat ook bij de drugsmisdaad gebeurt. Tanja Norman zei het over de politie en de zorg. Maar praat met het OM, praat met rechters. Ja. Het water staat ze aan de lippen. En ook Openbaar Ministerie, overigens ook een organisatie die enorm ook fysiek onder druk staat. Hè, dus met bedreigingen te maken heeft. Die weet af en toe ook niet waar ze moeten gaan beginnen om allerlei dingen. Want in Rotterdam hebben we natuurlijk niet alleen Rotterdam heeft niet alleen dit probleem, maar ook nog eens een keer in de haven. De cocaïne invoeren en dat soort dingen. Het is een veelkoppig monster. De ondermijning, precies. Ja, een veelkoppige ondermijning. En daar gaan we het zo dadelijk over Fred Westerbeke. Wilt u zo dadelijk iets over zeggen, denk ik. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten, hoor. Maar PSV-Vitesse, ja, dat is ook een wedstrijd. Zonder publiek, dat wel. Mark Kloostra was er getuige van. Mark, 2-0 gebleven. Ja. Ja, zeker. Ja, twee prachtige doelpunten voor rust. Maar daar is het wel bij gebleven. En dat komt qua Vitesse. Met name door keeper Drommel bij PSV. Want Vitesse was in de tweede helft echt al een paar keer dicht bij de aansluitingstreffer. Dicht bij de 2-1. Maar zowel Openda als Bero als Darfalou kregen de bal niet langs de PSV-keeper. PSV was zelf ook nog een keer heel dicht bij een doelpunt. Met een schot van Götze in de korte hoek op de paal. Maar de tweede helft was meer in evenwicht. Nadat PSV in de eerste helft echt geweldig voetbal liet zien in het eigen Philips Stadion. En Vitesse bij vlagen overklaste. En twee fantastische doelpunten maakte. De eerste was van Sangaré. Dat was al een geweldige goal. Maar die daarna van Bruma, die kanonskogel in de bovenhoek, was echt een geweldig mooi doelpunt namens PSV. PSV verslaat Vitesse met 2-0. En morgen mogen Feyenoord en Ajax in de achtervolging. Feyenoord, dat is die club uit Rotterdam. En we hebben het vanavond over Rotterdam in WNL Opiniemakers met de volgende gasten. Criminoloog Chris Rutte-Frans. Naast u zit Leefbaar Rotterdam, raadslid Tanja Hoogwerf. En naast u zit weer de hoofdredacteur van AD Regio en opiniemaker vanavond, Paul van den Bos. Ja, natuurlijk gaat het over Rotterdam, want daar vond gisteren een slagveld plaats. En hier dus aan tafel de vragen die daarbij ontstaan, antwoorden mogelijkerwijs zeker ook, en analyses over hoe dit veelkoppige monster, net al geduid, te verslaan. Toch even luisteren naar Sjaak en Corine van Lunchroom Raoul aan de Coolsingel. Het was oorlogsgebied. Ik kreeg berichtjes dat de zaak in de fik stond. Maar het waren scooters, maar door de terrasruiten leek dat allemaal veel, veel, veel erger. En het is meegevallen. Ja. Op één ruit na, hè, zien we. Ja, nou ook nog wel wat tafels en stoelen kapot. En die boom in de fik. En daarom de hoeken plantenbak die op een of andere manier raar op een andere plek staat. We moeten toch door? Ik heb 22 man die hier werken. Die moeten ook door. Ik moet ook eten. En we hebben echt, het lijkt heel zielig. Ik ben niet zielig. Maar we hebben het al heel slecht. Al onze reserves zijn opgegaan de afgelopen tijd. En dan veroorzaken dat soort volk ook nog eens dat je nog meer geld moet uitgeven. Ja, de grote meerderheid en de hardwerkende Nederlanders worden de dupe. Van, ja, daar moet je dan altijd in zeggen, een klein groepje dat het verpest voor de rest. En de vraag is, hebben we dat kleine groepje voldoende in zicht? Dat is eigenlijk de dominante vraag hier aan tafel, Paul van den Bos. Ook over deze ondernemers zou ik zeggen, de verslagenheid. Maar toch, we moeten weer door. Mag ik iets over zeggen over deze uitspraak? Hoe heette de mevrouw vanuit Sjaak en Corine van Leus en Raoul? Die één uitspraak, hè? Overigens een onvervals Rotterdamse tongval. Zegt mij dus meer dan de hele persconferentie van minister Grapperhaus. Welke uitspraak? Nou, dit is wat mensen dus in de stad meemaken. Ja, exact. En vergeef mij enig het cynisme. Ik heb de minister iets te vaak horen zeggen de laatste jaren. Ook bij aanslagen. Dus dit mag nooit meer gebeuren. Onacceptabel. Nou, ik zit niet in de politiek, is onacceptabel, vind ik niet. Maar ik word er wat moe van. Maar dit is iemand die rechtstreeks de schade voelt van het gedrag van anderen. En voor deze mensen moet de politie optreden en moet de capaciteit hebben om deze mensen te kunnen beschermen. Nou, dat wil dus natuurlijk ook Fred Westerbeke. Over hem begon u net, Tanja Hoogwerf. Waarom precies haalde u hem aan? Nou ja, omdat we het net hadden over de pakkans van de koppen van een organisatie. Maar daar heb je onderzoekscapaciteit voor nodig. Ja. En Westerbeke heeft een paar weken geleden ook al aangegeven. Die hebben we niet. Onze TGO's lopen totaal vast. Hè? Teams grootschalig onderzoek. We hebben er te veel in Rotterdam en we hebben te weinig mensen om het op een goede manier te kunnen bemannen. Wat verwachten we nou nog? En het escaleert alleen maar. Als je kijkt waar we het afgelopen jaar mee te maken hebben. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe u er tegenover staat. Het geweld wat we te zien in Rotterdam is ongekend. We hebben jongeren van 12 jaar die lopen rond met messen. Die staan elkaar al naar het leven. Je ziet bij een demonstratie dat brandweermannen, wat ik net al zei, een wagen uit moeten. Dat voelt als on-Nederlands. Het voelt als onwerkelijk. En ik vraag me nou echt af welke ontwikkeling het is geweest waardoor we hiermee te maken hebben gekregen en waar we in moeten grijpen. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En dan plaats ik een punt, komma. We gaan daar zo dadelijk uitgebreid op door. En uw analyse, dus zijn we allemaal zeer benieuwd naar. Chris Ruttefrans, criminoloog. Hoe komt dit, wat daartegen te doen? En ja, politiecapaciteit is een groot probleem, dat weten we. Maar wat ook een groot probleem is het gedrag van deze raddraaiers. En hoe krijgen we, om eens een echt groot cliché te gebruiken, die normen en waarden weer terug op straat. En hoe zorgen we ervoor dat die grote, zwijgende meerderheid niet bezwijkt onder de tirannie van die kleine groep raddraaiers? Interessante vragen, vindt u niet? Zo dadelijk antwoorden daarop. Nu eerst het NOS-journaal van 6:30. NPO Radio 1. Of ik moet dan officieel zeggen de hoogtepunten van het nieuws, hè? Lot Lewin. De hoofdpunten. In Amsterdam hebben vanmiddag naar schatting een paar duizend mensen gedemonstreerd tegen het coronabeleid. De organisatie had het protest na de rellen in Rotterdam gisteravond afgelast. Maar een deel van de demonstranten was toch gekomen. Ze hebben een verkorte route gelopen. En ook in Breda was een demonstratie tegen de strengere maatregelen. De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-coronabeleid. Daarbij krijgen alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang tot bepaalde locaties. Voorman Gert-Jan Segers zei op een congres van de partij dat 2G-beleid polariserend werkt. Nederlandse oorlogsmusea vinden het vergelijken van coronamaatregelen met oorlogssituaties en de Holocaust onnodig kwetsend voor slachtoffers en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven ze in een open brief. Bij demonstraties tegen het coronabeleid dragen sommige mensen jodensterren. En vorige week noemde forumleider Baudet mensen die niet gevaccineerd zijn de nieuwe joden. In het zuiden van India zijn zeker 17 doden gevallen door noodweer en overstromingen. Er zijn tientallen vermisten. Het gebied wordt sinds donderdag geteisterd door hevige regenval. Voor het weer aangeschoven Peter Kuipers-Munneke. Ik hoorde net zoiets moois. Morgen de zon? Zeker. Ja, heerlijk hè? Ja. Ja, daar heb je naar uitgekeken. Zeker. Ja, ja. Weet je wat misschien nog wel nog verbazingwekkender is, wat echt heel veel mensen misschien gewoon niet geloven, maar november is tot nu toe een buitengewoon droge maand. Wel heel somber, ja. Maar er is veel en veel minder regen gevallen dan wat je normaal gesproken in een novembermaand mag verwachten. Ja, dat klopt misschien niet helemaal met hoe mensen de maand ervaren. Maar dat is november ook een van de natste maanden? Ja, is een van de natste maanden van het jaar. Samen met oktober en augustus ook overigens. Oh. Met al die zomerbuien. Ja. Maar goed, november is normaal gesproken heel nat. En nu is het eigenlijk behoorlijk droog. Er is nog niet veel gevallen. En dat blijft morgen zo? Er gaat wel wat klein beetje veranderen. Okay. Maar dat valt vooral vanavond en vannacht. En morgenochtend nog in het zuiden van het land. Daar blijft het ook het langste bewolkt. Dus daar hebben we de zon dan het minst. Maar in het noorden en het midden van het land breekt op veel plaatsen de zon door. Vooral 's middags dan komen er wel wat buien vanaf zee het land op. En daarbij kan in de kustprovincies ook wat onweer voorkomen. Of misschien wat hagel. Maar op heel veel plaatsen, zeker in het midden van het land, hebben de droge en vrij zonnige periodes toch de overhand. Het wordt morgen nog een graad of 10. Daarna wordt het iets minder warm. Zo'n 7 of 8 graden overdag. Maandag is daarbij ook een droge en behoorlijk zonnige dag. Prima weer dus. En daarna blijft het wel droog, maar wordt het bewolkt. Een beetje zoals vandaag ook, van dat grijzige weer met misschien wat motregen. En dat staat op het programma voor dinsdag, woensdag en donderdag. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Goedenavond en fijn dat u luistert en ik hoop nog steeds luistert naar de WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1 met ook vanavond weer mooie gasten. Paul van der Bos is de hoofdredacteur van AD Regio. Vanavond de opiniemaker hier aan tafel. Naast u zit Tanja Hoogwerf. Leefbaar Rotterdam raadslid. Daarover weldra meer. Chris Ruttefrans, u bent criminoloog. En tezamen hebben we het over dat wat er gisteren gebeurde in Rotterdam. Maar we gaan het niet bezien als incident. Want er is veel meer aan de hand. Het gisteren, ik moet denken aan de titel van Kim Putters van het SCP. Veenbrand. Nou, er zou een veenbrand zijn in de samenleving. En die is gisteren in volle hevigheid zichtbaar geweest. Politiecapaciteit hebben we het zo dadelijk ook al over gehad. Maar ik zei al, ja, ik moet het daar ook over hebben. Leefbaar Rotterdam, Tania Hoogwerf. Want precies vandaag bestaat uw Leefbaar Rotterdam 20 jaar. Ja, Pim Fortuyn had het over de puinhopen van Paars. Maar uw Rotterdam is gisteravond ook omgetoverd tot één grote puinhoop. Ja, een puinhoop die we wel met alle schouders eronder heel snel hebben opgeruimd. Dus nog even een hart onder de riem voor al die mensen die keihard hebben gewerkt om het op te ruimen. Stadsbeheer, dat zei Paul van der Bos net ook, dat zijn de echte helden. Echt verdiend. En ook onze Rotterdammers die massaal naar politiebureaus zijn gegaan vandaag. Chocolade hebben gegeven, bloemen hebben gegeven. Oh, serieus? Oh, wat mooi. Ja. Echt mooi om te zien dat ook weer de veerkrachtigheid is van de stad. En daar staat de stad ook onbekend. Maar nogmaals, Paul zei het net al. Rotterdam is wat dat betreft een soort barometer voor de stand van Nederland. Er gebeurt in Rotterdam heel veel eerst. En daarom was het ook niet heel vreemd dat Pim al ontzettend vroeg zei, er is iets aan de hand in Nederland. Er is een kloof ontstaan tussen de maatschappij en het bestuur. En je zal die kloof moeten dichten, want anders word je op een gegeven moment onleefbaar en onbestuurbaar. En je ziet dat dat een ontwikkeling is die we niet hebben kunnen stoppen op een landelijk niveau, waardoor de druk steeds groter en groter en groter is geworden. Ja. En nu is de vlam in de pan. Dus het is geen veenbrand meer, maar wat er gisteren is gebeurd, dat is gewoon brand. Ja, en natuurlijk, u bent voor leefbaarheid. Hè? Daarom heet u ook Leefbaar Rotterdam. Voor veiligheid. Als u en veiligheid. Ja. En als leefbaar kan niet zonder veiligheid. Als u de voorbije 20 jaar overschouwt, hebt u dan met z'n allen een gunstige ontwikkeling doorgemaakt of een ontwikkeling naar beneden? Het ligt er een beetje aan welke kant van de medaille je bekijkt. Rotterdam is veiliger geworden. Als je de situatie nu vergelijkt met 20 jaar geleden, hebben we een hele andere stad. We hadden vroeger perron 0 bij het Centraal Station in Rotterdam. Daar kon je niet over straat. We hadden een tippelzone, die was levensgevaarlijk te noemen. De stad nu is een stuk leefbaarder geworden. Maar je hebt een andere vorm van criminaliteit. We hadden 20 jaar geleden geen 12-jarige jongetjes die elkaar overhoop staken voor een telefoon. Die heb je nu wel. Dus daar moeten we nu ook anders over na gaan denken hoe we dat aanpakken. Ja. Dus zijn we een stuk vooruit? Ja. Maar aan de andere kant doe je ook weer een stap terug. Dus we zijn nog keihard nodig. Ja, dus uw vakgebied, Chris Ruttefrans, de criminologie verandert natuurlijk ook bij voortduring. Ja. Wat zijn de inzichten die u bijvoorbeeld vroeger had, die nou niet meer op geld doen? Oh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Nou, die stellen we ook, hoor. Ja. kijk, wat ik in de criminologie heel lang heb meegemaakt, maar waar ik zelf nooit deel van heb uitgemaakt, dat is een roep om niet meer te straffen. Dus je kon op een gegeven moment geen deskundige meer horen op het gebied van strafrecht en criminologie. Of hij zei, straffen helpt niet. Meer straffen helpt niet, zwaarder straffen helpt niet. En al die tijd bedoelde hij, of zij, dat straffen niet helpt voor de dader. He, dus als iemand in de gevangenis komt, komt hij er vaak niet beter uit. Maar dan vergeet je dat je ook straft voor de slachtoffer. En voor de samenleving. Voor de samenleving. Ja. En je straft omdat er een gevoel van onrechtvaardigheid is, wat goed gemaakt moet worden. En ik heb wel de indruk dat dat een beetje aan het kenteren is. Dus er is nu een wetsvoorstel in de maak, of een wet in de maak moet ik zeggen, en die zegt dat een rechter geen taakstraf meer mag opleggen voor een geweldsdelict tegen politie, brandweer of ambulancemedewerkers. Ik dacht dat dat al gaande was, dat dat al bestond. Nee, het bestaat nog niet. Maar het is aangenomen. Dat geeft wel wat aan overigens, want 10 jaar geleden werd het al voorgesteld en met applaus ontvangen. Dus dat duurt nogal een poosje. Het duurt heel lang. En heel veel rechters zijn tegen. De advocatuur is natuurlijk tegen. Want kunnen ze geen maatwerk bieden? Dat zijn hun cliënten. Ja, ook dat natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat een keer ten goede zou kunnen zijn. Dus, want zegt u daarmee, die taakstraffen, dat zijn flutstraffen? Ja, natuurlijk. Ja. Het is maximaal 240 uur. En het begon voor hele kleine vermogensdelicten. Hè? Een winkeldief of zoiets. Maar het is op een gegeven moment werd het ook opgelegd voor geweldsdelicten. En toch denk ik, want u gaf net complimenten tezamen hoor, aan stadsbeheer. Dat ze het goed hebben gedaan. Dat ze alles weer spik en span hebben gemaakt. Dat er zelfs weer een kinderfilm kon worden opgenomen op het plaats delict, Paul van den Bosch. Maar je zou je ook kunnen voorstellen, als je die hesjes nou eens had aangetrokken bij die raddraaiers, dat zou misschien ook helpen, toch? Nou ja, het merkwaardige is misschien ook wel dat je, het zou best eens kunnen dat de raddraaiers en dan niet de mensen eromheen waarschijnlijk banen hebben die de stad vooruit helpen. Dat zou best eens kunnen. Ja. Het is een hele diffuse situatie. Daarvoor heb ik me, toen ik hier naartoe reed, hoorde ik de lokale burgemeester van Rotterdam, Vincent Karremans van de VVD, hoorde ik iets zeggen. En die zei ja, daar verbaas ik me altijd over. Die wil eigenlijk gewoon hardstraffen, pakken, straffen. En, terwijl je ook een analyse moet maken van wat is er nou aan de hand, wie zijn het en wat gebeurt er. En waar ik me altijd over verbaas, want hij was in een discussie met Wierd Duk, de Telegraafverslaggever. Op het moment dat iemand zegt, ja, we gaan een analyse maken wat er aan de hand is, wordt dat vaak gezien als vergoelijken. Nee, je kunt ook streng zijn, maar ook willen weten wat is er nou precies als onderstroom aan de hand. En ik vind nog steeds wel, want dat is natuurlijk wel de nuance die je moet aanbrengen, taakstraffen voor als jij gericht een politieagent of een brandweerman aanvalt. Hè, dat is uitstekend. Het fenomeen van de taakstraf is voor een heel klein delict natuurlijk nog steeds wel uitstekend. Omdat als je natuurlijk iets heel kleins hebt gedaan, hoef je niet een heel leven in de kiem te smoren. Nee. Door natuurlijk gewoon meteen iemand in de cel te zetten. Dus er zitten wel enige nuances in. En die zeggen rechters natuurlijk ook wel, pas op, maatwerk is in de strafrecht nog steeds wel van toepassing. Ja. Alleen dat wordt dan vaak gezien als te soft. Je moet bij de harde gevallen, wat er gisteren gebeurde, mensen die politiewagens in de fik steken, die brandweermannen die stad probeerden zonder brand te houden, laten rennen. Ja, jongens, daar moet je dus hard tegen optreden. Maar toch. Soms lijkt vergelding wel een beetje een vies woord geworden. Terwijl dat niet is. Hebt het ook nodig als normstelling. Ja. En zeker als je het hebt over geweld, is het gewoon heel erg belangrijk dat je duidelijk bent in wat je wenselijk en wat je niet wenselijk vindt. Ja. En is er echt maar één manier, ook in mijn optiek, naar de straf. Toch één ding. Ja? Want we gaan er nog verschillende wegen bewandelen. Maar dit vind ik toch interessant. Dan gaat het over repressie. En je hoort inderdaad ook heel vaak deskundigen, die zichzelf ook wel heel erg deskundig achten, zeggen dat repressie, nee. Repressie is een vies woord. En dat zegt populisten. En die term hoef je dan ook niet te verduidelijken. Populisten, een heel gevaarlijk soort mensen is dat, hè? Vinden zij, de deskundigen. En repressie moeten we dus niet doen. Nee, het toverwoord, dat hebben ze dan verzonnen, dat heet preventie. Ja, maar zou repressie niet de vorm van preventie kunnen zijn? Tegelijkertijd is repressie niet een vorm van preventie. Wil ik u vragen, Tanja Hogewaard? Ja, tuurlijk. Maar dat is het ook. En je hebt beide nodig. We zijn ook bezig met het verkiezingsprogramma dat hebben we vandaag gelanceerd. Dan kijken we naar een andere manier van geweld, met name de jongeren geweld. Daar moet je iets mee. Daar moet je wat mee kunnen. Daar moet je preventief mee beginnen. En wij zeggen dan ga samenwerken. Laat scholen, jongerenwerk, politie, gemeente de handen ineen slaan en ervoor zorgen dat je in ieder geval rondom school een veiligheidscordon, een veilige situatie creëert. Dus kluisjescontrole, prima. Maar ga ook alsjeblieft even op straat in de bosjes kijken of daar niet toevallig nog een paar mensen verstopt liggen. Pak die criminelen daar aan. Als het niet werkt, en dat stukje preventie is niet voldoende, en ik moet even heel kort de bocht, maar dan zijn we nog niet. Zet in de wijk een soort huizen neer. We hebben het tuchtscholen, tuchtmariniers genoemd, waarbij je de jongeren beetpakt en ervoor zorgt dat ze gewoon goed terecht kunnen komen. Ja. Dat ze naar school gaan, dat ze opgeleid worden voor een baan. Maar is repressie, maar repressie, het is wel nodig. Als vorm van preventie. Ja, maar er is ook in het strafrecht, je hebt heel veel doelen van de straf. En één daarvan is vergelding, een ander is resocialisatie. Maar een derde is onschadelijkmaking. Dat houdt in dat als je iemand een gevangenisstraf geeft van 20 jaar, dan kan die 20 jaar geen delicten plegen. Dus zo, het is vaak ook van, als hij in de bak zit, dan kan hij niks meer doen. En in die zin is repressie ook vaak een vorm van preventie natuurlijk. Maar het ene hoeft het andere niet. Dat valt toch ook wel op, dat er wel met enig dédain wordt neergekeken op misschien ook mensen als u, die zeggen we moeten harder straffen. Oh nee, dat zou een heel stom standpunt zijn. Ja. Want we straffen al zo hard. Ja, en dat is eigenlijk niet waar. Dus er wordt vaak gezegd, ja, maar Nederland is een van de zwaarst straffende landen van Europa. Het is niet waar, maar daarmee wordt niet geen rekening gehouden met dat de criminaliteit in Nederland ook heel zwaar is. Nederland, dat is, wordt wel een beetje erkend nu, is een narcostaat. Dus de drugscriminaliteit is heel sterk ontwikkeld. En dus wordt het zwaar gestraft. Ja. He, dus je moet rekening houden, wanneer je landen vergelijkt, moet je rekening houden met de verschillende ernst van de criminaliteit in verschillende landen. En dat we wat dat betreft zo zijn ontaard en dat die criminaliteit hier welig tiert. Want u hebt het net over een situatie waarbij we op scholen kluisjes allemaal moeten controleren om die veiligheid te waarborgen. In wat voor land zijn we verzeild geraakt? Nou, dit land dus. Ja, dat is het, dit land. Maar gaan we eens dieper graven. Hoe komt dat? Nou ja, dat weet u natuurlijk beter. Een deel van de criminaliteit zou je nooit kunnen voorkomen. Hè? Dus 100% veiligheid bestaat niet. Nee, die bestaat natuurlijk niet. Maar wat hierachter natuurlijk wel zit, is dat er op alle fronten natuurlijk een tekort aan heel veel dingen is. Hè? Dus Tanja heeft het over onderwijs. Ik denk dat sowieso de basis van alles is gewoon jongeren goed opleiden en normen waarde meegeven. Daar begint het natuurlijk mee. Begint maar thuis. Als er een drugsdealer om de hoek staat die zegt van ja, kan precies. Nu een paar duizend euro verdienen door eventjes naar die haven heen weer te gaan. Dus ja, mensen kwijt. Dus de mensen in de wijken. Dat is allemaal. Dus op allerlei vlakken van mensen die het stelsel overeind houden, dat is allemaal weg. Wat ik wel eens het idee heb, er is niets ergers dan strenge taal roepen, maar niet de middelen hebben om het te handhaven. Dat zien we nu bij corona natuurlijk ook. Je kan natuurlijk roepen hele strenge maatregelen, maar als wij niet handhaven. Ja jongens, wij zijn heel erg van de eigen verantwoordelijkheid. En dat kunnen heel veel mensen aan in Nederland, maar heel veel mensen ook weer niet. En daar is geen maar daar gaat iets aan vooraf, dat is kwaadaardig gedrag. Want eigenlijk zou je die handhavers helemaal niet nodig hoeven te hebben. Ik bedoel, je kunt wel schreeuwen om meer handhavers, maar daar gaat iets aan vooraf. En wat er nou vooraf gaat, is helemaal fout, Chris Rutte Frans. Ja. En hoe komt het dat het helemaal fout en fouter wordt? Ik weet niet of het fout en fouter wordt. Je moet kluisjes controleren, cordon sanitair. Ja. Maar aan de andere kant daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland maar daalt wie, al jaren. Wie doet de aangifte dan? Wie heeft toch geen zin? De aangifte gedaan. Dat is een deel van de verklaring. En het belangrijkste deel van de verklaring is denk ik de vergrijzing. Dus de meeste criminaliteit wordt gepleegd door jongens tussen 15 en 25. Ja, ik zag al van het weinig bejaarden gisteren. Het aandeel daarvan in de totale bevolking neemt af. Hè? Ja. Maar het probleem begint natuurlijk ook wel. Dat heeft Abu Talib ooit in een video gezegd toen na de rellen op Rotterdam-Zuid. Want Rotterdam zeggen we op Zuid in plaats van in Zuid. Op het moment dat je natuurlijk een minderjarig kind op straat ziet, dan moet toch iemand thuis zich toch afvragen waar het minderjarige kind is. Ja, maar die is niemand thuis, want ze werken allebei. Ja, en niet s'avonds op vrijdagavond om 8 uur. Nee. Daar begint het eigenlijk het probleem. Het begint natuurlijk met de opvoeding daar. Want school kan nooit een vervanging zijn van de opvoeding. Daar begint het natuurlijk mee. Ja. En hoe je dat oplost, ja, daar zul je waarschijnlijk hele studies over moeten. Nou, dat is interessant en daar gaan we zo dadelijk wel over door. Want dan laat ik die befaamde speech, want dat is het echt wel geworden, de speech van Abu Talib, dus na die avondklokrellen, waarbij die al die jongeren vooral. Lijkt wel geregisseerd dit. Nou ja, echt een maand een toespraak. Nee, want ik vond het een heel betekenisvolle speech is dat natuurlijk geweest. Hij heeft er ook complimenten voor gekregen. Daar zal ik een gedeelte nog van laten horen. Maar eerst toch even het voetbal. Wederom Rotterdam trouwens. Dat is allemaal niet geregisseerd, jongens. Het komt allemaal samen. Sparta tegen Twente. Verslag komt van Armand Afsaroglu. Ja, een stuk rustiger hier op het kasteel. Daar gisteravond op de Coolsingel. Ja. Geen toeschouwers welkom op de tribunes hier in Rotterdam. Westwaard 0-0 staat na 3 minuten bij Sparta FC Twente. Sparta de nummer 16 van de Eredivisie houdt dus slechts 2 ploegen onder zich. En Twente staat 10 plekken hoger op de ranglijst op de 6e plaats. Sparta wel. Nou, toch wel redelijk positief naar deze wedstrijd toegeleefd met een knappe overwinning. Op bezoek bij Willem II. Vlak voor de interlandbreek werd het 0-3 door 2 goals van Vriends en 1 van spits Emega. 3 goals met het hoofd en dat was eindelijk weer een overwinning. En daar heeft Sparta lang op moeten wachten. Maar daardoor kropen ze toch wat omhoog, want ze stonden nog lager dan die 16e plek van nu. Balbezit is voor Twente, wedstrijd moet nog wat op gang komen. Het is voor deze 2 ploegen ook nog wat wennen natuurlijk weer aan die lege tribunes die nu weer een feit zijn in de Eredivisie. Henk Vreese weer op de bank natuurlijk als coach bij Sparta. Hij was de afgelopen 2 weken heel druk met het besturen van een golfkarretje waar Louis van Gaal in zat. En met het bellen met Louis van Gaal. Want Vreese zat in de dugout waar Van Gaal op de tribune zat in de Kuip. Vreese natuurlijk voor alle duidelijkheid de assistentcoach ook van het Nederlands elftal. En dat combineert hij dan weer met het hoofdtrainerschap van Sparta. 4 minuten onderweg bij Sparta Twente op het kasteel in Rotterdam-West. Hier misschien de eerste kans voor Twente in de maak. De kopbal van Volswinkel en gered door de doelman van 7 miljoen. Okoye, die pakt die bal en zo blijft het 0-0 bij Sparta Twente. Verslag dus uit Rotterdam en we blijven in of bij Rotterdam. Want wat daar gisteravond gebeurd is, dat behoeft verdieping. En die krijgen we hier aan tafel van WNL Opiniemakers. Tanja Hoogwerf, Leefbaar Rotterdam, raadslid. Leefbaar Rotterdam bestaat er precies 20 jaar. Ja, niet de viering die u gehoopt had, hè? Met een stad in puin. Naast u zit Chris Ruttefrans. U bent criminoloog. En tegenover u zit Paul van der Bos. Hij is hoofdredacteur van AD Regio. En ook hoofdredacteur dus van het Rotterdams Dagblad. Tezamen had u het net over Abu Abu Taleb. U hintte daar al op. Die speech van hem van een poos geleden, 10 maanden geleden ongeveer, na die avondklokrellen. Even naar luisteren. Het is nu bijna 12 uur na de grote geweldsuitbarsting gisteren op Rotterdam-Zuid. En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel? Dat je die stad naar de vriendin hebt geholpen? Dat je de ondernemers van je eigen stad schade hebt berokkend? Geeft dat een tevreden gevoel? En wat heb je gedaan met die spulletjes die je gestolen hebt gisteravond? Van die zaken bij een juwelier of bij een zeeman? Voelt het goed om wakker te worden met een tas volgestolen spullen naast je? De stad, de Rotterdamse identiteit, de stad waar je trots op bent, de stad die jou groot gemaakt heeft. En zo ging die nog even door. We hebben met elkaar ongelooflijk precies. Veel. Dit is eigenlijk niet zo respectvol wat ik doe, maar we kennen de speech. We willen dat we hem ook zouden hebben. Dat zal die in de gemeente dan niet zo getoren, hoor. Ja, goed. Misschien krijg ik daar van hem nog een vermaning. En dat mag ook. Hij kan ook trouwens twitteren via hashtag WNL of @WNL opiniemakers of een bericht sturen. Ja. Oh, Twitter. Nee. Nou, hij kan een bericht sturen via de NPO Radio 1 app. Maar de verbaal begaafde Abu Taleb hebben we dan eventjes op pauze gezet. Maar ja, dit was waar u net op hintte, hè, Paul van der Bos. Hij spreekt die jongeren aan. Waar tegelijkertijd natuurlijk die ouders, want daar begint alles, zijn ze er, die ouders, dat natuurlijk zouden moeten doen. Ja, ja, dan wat, komen we op het terrein van de machteloosheid. Zei, ja, wat hij ook in die speech zei. Ja. Van, uw kind is thuiskomen in een tas. Ja. Vraag je dan niet waar die dan ja, precies. Is. Nou, was er overigens gisteren was er geen aanval op de winkels, nauwelijks. Geen plundering. Nee. Dit was gisteren een volledige aanval op de politie. Ja. Dat was toch wel weer een andere dimensie, was het gisteren. Omdat we, ja. Om op die politie, om die agenten door te gaan. Ook hier hoor. Bij de mediakanalen of aan de talkshowtafels hoor je toch ook vrij snel de politie heeft 2 keer gericht geschoten. 2 gewonden. Oei, oei. En je weet hoe het straks gaat, Chris Ruttefrans. De politie moet zich verantwoorden voor het geweld van die agenten die moeten vrezen voor hun eigen leven. Want zo is het natuurlijk ook, hè? Met de bommen op zich geworpen. Maar daar is dan de kritische blik vooral naar, hè? Naar de agenten. Ja, ga maar naast de agenten staan, horen we dan tegelijkertijd. Ja, dat is een soort reflex. Hè. Het gezag moet zich verantwoorden. Maar in zekere zin, kijk, natuurlijk, die jongens die het doen, dat zijn gewoon de criminelen. En iedereen weet dat zijn de criminelen. En dat de politie geschoten heeft, dat is waarschijnlijk terecht geweest. Omdat het uit zelfverdediging was, hoogstwaarschijnlijk. Maar dat daar op gelet wordt, vind ik ook wel weer goed. Hè. Dus dat er ook een onderzoek komt naar hoe dat gegaan is. Dat vind ik op zichzelf niet verkeerd. Het zou wel verkeerd zijn wanneer alleen die agenten de Zwarte Piet toegeschoven krijgen. Wie willen nog agent worden? Ja, nou ja, dat kun je mensen inderdaad afvragen. Het loopt storm op de vacatures. Ja? Dus dat weet ik. Dat loopt zo op de vacatures. Alleen een politieagent, als er nu een tekort is, heb je een politieagent over een aantal jaren. Dat is allemaal met de zorg. Je hebt niet binnen 3 maanden een politieagent. Ik ga 1 ding zeggen, weet je, als ze stellig net. In een democratie is het noodzakelijk dat degene die het monopolie hebben op geweld, dat zijn het leger en de politie, dat die gecontroleerd worden. Ja. Dus in andere woorden, als er geschoten wordt, moet er onderzoek worden gedaan. Dat is noodzakelijk. En we hebben de laatste discussie gehad. Maar het is niet noodzakelijk dat de primaire reflex is. Hé, wat heeft die agent gedaan? Nee, dat is het punt. Maar dat moeten we wel blijven doen. Want ik heb laatst in een column geschreven. En Abu Taleb was heel boos over berichtgeving van ons over een demonstratie ook bij de Woon. Want toen hebben burgers wel klappen gekregen. Toen heb ik gezegd, de politie zorgt ervoor dat de samenleving overeind blijft, dat wij een stelsel in stand houden waarin wij de vrijheid hebben om het handelen van de politie ter discussie te stellen. Stelsels waar dat niet gebeurt, daar willen we ook niet in leven. Nee, alleen de eerste reflex moet wel zijn. En ik denk dat niemand gisteren zal zeggen, hey jongens, ze hebben geweld gebruikt wat buitensporig was. Dit was gewoon noodzakelijk. Nou, dat was het maar waar. Maar je ziet het tegenovergestelde wel gebeuren. En dat is een beetje een klimaat wat ook gecreëerd is. We hebben hier een tijdje lang net gedaan alsof we een soort Amerika waren. Dus we hebben de politie enorm de Zwarte Piet toegespeeld. Alsof de politie institutioneel racistisch zou zijn en er alleen maar op uit zou zijn om het volk te onderdrukken. Dat is een beetje het sfeerbeeld wat is neergezet. Ook bij de demonstratie rondom het woonprotest, waar je net aan refereerde, waar de politie inderdaad hard heeft op moeten treden, was er iets aan de hand. En het feit dat een politiechef ervoor kiest om droombeelden vrij te geven en te zeggen we moesten handelen, dat zegt iets over de sfeer waarin die mensen hun werk moeten doen. En dat is niet meer normaal. Echt niet meer normaal. En we moeten dat natuurlijk, de politie heeft een geweldsmonopolie. Op het moment dat ze geweld gebruiken, hebben we gelukkig een regel in Nederland dat het wordt onderzocht. Zeker. Maar om op voorhand te zeggen en op voorhand er maar goed te vinden, de politie heeft excessief geweld gebruikt. Nee, dat hoort niet. Nee, maar het is wel de toon in de raad. Ja. Zoals die, de gemeenteraad van Rotterdam. Ja. Het is wel de toon op social media die je vaak ziet. Van zie je wel, wij proberen te strijden voor onze vrijheid. Hè. Dat is echt ook wat mensen zeggen online. En we worden neergeslagen. Ja, ja. Dat is gevaarlijk. We worden thuis bezocht. Ze worden thuis bezocht. En op social media bezocht. Precies. Absoluut. Dus, maar ik heb niet gezegd dat het, dat het excessief was als eerste reflex, maar dat het onderzocht moet worden. Ja. Dat is altijd wel. En daar bent u met elkaar over eens, inderdaad. Dat inderdaad onderzocht moet. En dat dat juist toonbeeld is van een gezonde democratie. Niet het toonbeeld van een gezonde democratie wat we gisteren zagen in Rotterdam. En hopen maar dat zich die wanordelijkheid niet verspreidt als een inflex. Zoals eerder bij de avondklokrellen. Gaan ze daar morgen op door bij WNL? Is uw vraag ja. WNL op zondag onder andere met Frest Bessenbeke en ook met Vet Grapperhaus. Ik wens je een fijne avonddag. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Medeburgers en medeburgeressen. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Willem van Oranje. Een nieuwe biografie van Willem van Oranje. Vader des Vaderlands. Hollands gloriebedrijf Shell wordt Brits. De winning en de verwerking van het vloeibare goud. En dus de mensen die vluchten naar dit stukje dijk. Een van onze oudste watersnoodrampen. De Sint-Elisabethsvloed. Op NPO Radio 1. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld en wat laat ze zich kennen in positieve zin. Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar.